जन्म लेते लिए तेरे इश्क में मर जाए, जो किया न हो किसी आशिक ने कुछ ऐसा कर जाए। 100 बार जन्म लेते लिए तेरे इश्क में मर जाए, जो किया न हो किसी आशिक ने कुछ ऐसा कर जाए। कहना आशिक ने कुछ ऐसा कर जाए। 100 बार जन्म ले तेरे लिए तेरे इश्क में मर जाए, जो किया न हो किसी आशिक ने कुछ ऐसा कर जाए। आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ,